should you find that after all, you can get by with what you found. Or it wasn't just my hold you took and gently tossed into the sea. Though it's hard to find the words I need, I guess it was me. if I had the time to relive my life. I don't think I'd care to change a thing, as long as I find just a little peace of mind. I can dream and laugh and I can sing. I can have my fun with the silver stars. I can watch the sun fall in the sea. And if it rains, I will smile just the same. For the rain will make the flowers sing. Time to relive my life. I don't think I care to change a thing, as long as I find just a little peace of mind. I can dream and laugh and I can sing. Za nami trzy utwory z płyty Sweet Freedom, wydanej w roku 1973. Utwór tytułowy, później Stealin', piosenka, która dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów w Nowej Zelandii i wreszcie jako trzeci If I Had The Time. Bardzo popularna płyta, również w Wielkiej Brytanii Top 20. Na zakończenie prezentacji nagrań grupy Uriah Heep w dzisiejszej audycji utwory z trzech płyt z lat 1974-1976. dreams. We marvel at what they conceal, but in my wonder world, each sleeping vision is so real. So I believe and hope that all the things I see may one day bring such truth and peace as we can feel, free from this waking world, deep in sleep's mystery. My will is free to wonder carelessly. At times it's not so far from what we call reality. And at times I know I wonder if it all could come true. Oh, Mr. Wonderworld, don't be afraid. Wonderworld i Suicidal Man z płyty Wonderworld z roku 1974, później Return to Fantasy z płyty pod tym samym tytułem. Ten album dotarł w Anglii aż do 7 miejsca listy bestsellerów albumowych i na zakończenie ballada Weeping Silence z płyty High and Mighty z roku 1976. Po nagraniu tego albumu David Byron odszedł z zespołu Uriah Heep i to był koniec tłustych lat dla tej grupy. Teraz przechodzimy do nagrań niedawnej jubilatki Martyny Jakubowicz. Na początek Kłopoty to jest specjalność.

Kłopoty to jest specjalność. Kiedy będę starą kobietą i w domach z betonu nie ma wolnej miłości. Największy przebój Martyny Jakubowicz. Przed nami kolejna porcja nagrań. To będą piosenki z płyty Makijaż z roku 1983. Jeszcze jeden całe życie z chłopcem. O zużytych butach i szczęściu, albo cacy, albo lili i kretyni i osły. Te trzy piosenki zaśpiewała Martyna Jakubowicz, a pochodzą z płyty Makijaż z roku 1983. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Zapraszam na jutro oczywiście, a dzisiaj na zakończenie raz jeszcze Martyna Jakubowicz. Życzę Państwu udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. zarobisz na nim pięć. Przyjdzie dobry rok, kupisz ziemi pięć, kupisz ziemi pięć. Ostrożnie łóż kościel, bo sam w nim będziesz spał. Ostrożnie łóż kościel, bo sam w nim będziesz spał. Wieczorem wina dzban, a rano wielki żal, rano wielki żal. Największy stój we wsi do nieba poszedł dziś. Największy stój we wsi do nieba poszedł dziś. Zarobił święty Piotr, by zbój mógł chmury gryźć. Zarobił święty Piotr, by zbój mógł chmury gryźć, by mógł chmury gryźć. Za dnia. Posadź w nocy las, wyrośnie ci za dnia. Utnij tęgi kij, co ma końce dwa, kij, co ma końce dwa. W jednej ręce kij, a w drugiej